สวดมนต์ทุกครั้งอย่าลืมแผ่เมตตา สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดพาหุงและเจริญเมตตาพรหมวิหารอหังสุขิโตโหมิแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนให้แต่คนอื่นใช้ได้ที่ไหนต้องให้ตัวเองก่อนการแผ่เมตตาขาดไม่ได้แผ่เมตตาที่มีอนิสงส์มนุษย์สานังปิโยโหติเทวารักขันติเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาย่อมรักษาศาสตราวุธยาพิษไม่ถูกต้องผู้เจริญเมตตาผู้เจริญเมตตาปฏิบัติสมาธิจิตสงบง่ายรู้ธรรมเห็นธรรมนี่อย่าลืมสวดอะไรก็สวดไปแต่อย่าลืมแผ่เมตตาอหังสุขิโตโหมิขอเราจงมีความสุขนิทุกโขโหมิจงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็สวดต่อไปจนจบบทการสวดมนต์นี้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วแผ่เมตตาแน่นอนที่สุด